بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ده سورة يونس ده آیت نمبر 91 یو لسم اسی پارا دا. فرعون دا غرقیدو واقعی شروع وا. اچه کل غرقیدو نو بیا غڑی غڑی کلمی وی دی، خود دا عذاب پا وقت کی دا زنکتن پا وقت کی بیا کلمی فیدن نور کئی، بیا توبه و باسی بیا فیدن ندر کئی. ماو تا تاوی بیا بروست ارمان کې زم کدن به دي شروع شي، بیا به ډېر ذکرونه کې، بیا با د صدقاتو باره کې امر کې دومره ما بس ولاغوي، خو بیا به پیدا نه در کوي. ځان نمخ کې مخ کې نیک اعمال وکا. الله مې ربان وره تاوی آل آنا وس وقد عصيت ابتا غسرا تا كنا فرمان کړي وا قبل مخي وكنت من المفسدين وتويد فساد انام فاليوم ننجيك نفسنا نرجي من غني جادر كو تا تا ببدنك فبدن ستاباندي لتكون لمن خلفك لدى فراج شيدا وشاد فراج ورستي آية النخام وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ أَبِشَكَ دَيْرْ دَخَلْقُنَا عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ خَامَخَا زَمُنْ دَيَاتُنُنَا نَخَبَرَ دِي زَمُنْ دَيَاتُنُنَا فَغَفْلَتْ كِدِيم دی آیات کی ذکر شو فلیاو منو نجی کا نن مونگا تا تا نجات در کو نن رزی مونگا تا پوچت سی باندی غرزو اغستا بدن بغیر در روحنا نجوه ستا وی نجوه اوچت زیتا وی بی بدنی کا بدن ستا بغیر در روحنا علماء کرام اقوال ذکر کئی اول قول نلقی کا بی نجوتی من الارد مونگا تا پا اوچت زی باندی غرزو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ داوی دیدی امام بخاری رحمه اللہ غم ذکر کری بخاری شریف کی تفسیر سمرقندی وی نخرجو کا من البحر بی جسدی کا مونگا و باسو بدن ستا دا دی بحر قلزمنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کئی نلقی کا علا نجوت من الارد تا مونگا دا دی دریابنا غرزو پا اوچت زی باندی پا اوچ از مکا باندی تفسیر روح المانی والا لکی اے بے جسدی کا من غیر روحن بغیر دا روحنا ستا بدن مونگا پا اوچت زی باندی غرزو زاد المسیر علا اغلی کی نلقی کا عریانا تا مونگا غرزو لغل لغل دی پا دی میدان باندی آچاو چی طول خلق دیوی نی مطلب دادی چی نن رزی مونگا تا لخلاصون درکو خستا بدن لا بغیر دروحنا دردو بیدو دا بدن نا طول قبطیان دوبشل پیرون چی کم مرگری و اغدوب شل خود پیرون بدن آغا بچ پاتی شو دا اولی بنی سائیلو بویل دا عقل نمینی پیرون او دا آغا غرقیدن اللہ ور تاو خودلا ورشی تماشو وکی دا آغا پیرون دی چی دا قبل بکولانا ربکم الاعلا سوال دیدی زیدی سوال دادی چی پیرون ہو پا قبر کی ندی نن سبا هم پا میسر پا عجائبگر کی پروت دے زمان استا خدا عقیده دا چه عذاب قبر حق دے سو کوئی چه دی عذاب قبر نمانی دا دروغ جن دے دا کذاب دے عذاب قبر حق دے نمونگوائیو عذاب قبر حق دے نو دا خو قبر کی ندے پروت دا بدن بہر پروت دے نو دل عذاب دا کمشو جواب زدکا داد اللہ خوخ دا چه غور لحساب پس جوڑ ور کئی داد برزخ سر تعلق دے زما استاد علم ندا خبر بہر دا اللہ والا عذاب ور کئی اغا کا قبر کی دے اغا کا بہر دے اغا کا مرغانو خوڑ لے دے فعذاب داغا روح لور کڑے کی نو دا ایمان را نولو پا دی وجہ باندی عبرت ہو کر دی دا تمام خلق دا فارا نو دلتوی لتکون لی من خلف کا آیا دی دا فارا چشی آغا بدنستا لی من خلف کا دا چا دا فارا چی رستستا نیایت اللہا و این کسیر من الناسی بیشک دیر دا خلقنان آیاتی نازم دیاتنونا لغافلون خاما خانا خبر دیمی خبر دینا فرمان دیم و سماو تا گورو اکثریتا غنا فرمان دی اغد اللہ دا کتاب لنا خبران ولقد بوأنا بنی اسرائیل پتا غیف ترا منگ زیور کڑو بن اسرائیلو تا مبوا صدقیل اغز خیستا زائد رشتیا ورزقناهم من الطیبات او رزقم ورکڑو دیو تا دفا کی زونام فمختلفو دیو اختلاف نو کڑے حتا جا اهم العلم تردی چراغ دی دائلم دوی مسی پارا کی مونگا ویلیو دری خبری دی دیزے گی اختلاف کس نے ڈالا کیوں ڈالا کب ڈالا اختلاف چا کڑے ہو او ولی کڑے ہو او کلے کڑے ہو اختلاف اهل علم والا کڑے ہو ناکارا مولیانو علم ورطرا غیلو اختلافی ہو کو کلے کڑے ہو رست دا غینا چی علم ورطرا غی ولی کڑے ہو دوجی دزدنا بغیم بینہم فما اختلافونو دیو اختلاف نو کڑے نو کڑے حتا تردی پوری جا اوم العلم وچ علم ورطرا غی سڑی چرته یو حدیث یاد کړي او یاد ته یاد کړي باغی باندې بیا خلکو سره جګړه کوي ان رمبک یا قدی بینهم بشکر رب صاحب سلبو کی پمند دی کی یوم القیامت فورز قیامت باندې فیما کانوا فیه اختلافون فاغس کی چې ودی او باغی کی اختلاف کوم کی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا كَچريته پشکي راسنا چې مونږه نازل کړې دي لیکتا تا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك نتبوس وكادا کسانو نا چې لول کتاب استان مخيم فَإِن كُنْتَ علماء کرام معنا کوي چې په دې ځای کې که خطاب نبی علیه السلام ته شي فإن كنت في شك نو دا طریقه د فار د ازاله د شک شخص ته وي تساوي طرفین چې دا وکم کدا وکم سړی په شک کې شي نو اوس طریقه د ازاله صدا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب تپوسو کدا غچانا چې لولي کتاب د دینا دا مفهوم غستل جایز نه دی العیاذ بالله ور نبی علیہ السلام په دې خپل مقصد کې په شک کې وو چې دلته وي فین كنت فی شک مما انزلنا الیک نه دا معنی نه سي کې نبی علیہ السلام نه شک صادر شوه نو ان كنت فی شک مما انزلنا شک پا مانا دا تنگوالی مانی که خطاب نبی علیہ السلام تشی نو شک پا مانا دا تنگوالی مانی زلم ما تنگوا که چری زلستا تنگ شوی بیادا مانا پا مانا دا زلو پریشان باندی نو فیرون کنتا که چری تا فی شکیان پزړتن والی کی میمان زلا اچ مونږه نازل کړې دې الیک تا تام فاسأل الذين يقرؤون الكتاب نو تپوس وکدا کسانو نا ازالی د تنوالی د زړه د پاره تپوس وک کنا یعنی د دې پریشانی د ازالی د پاره انبیای سابقین او حالات وګوره چې اوس باندې څنګه حالات راغلی وو د شانتی تا داغی حالات ہو گو رکنا تاکہ یوزے کی یو عالم بیانو کو خلقو تبا دیر دیوئے دی تا دخل کوئی خپکی گا ما دل تپلانے مولی سے براغلے وغم بیان کرو خلقو تبا دیر با دیر دیوئے دی دا ایوازی تا تا نوئی تاکہ شانتی نبی علیہ السلام تا ہوئی وئی خپکی گا ما مخکینو انبیاء کرامو تا هم دیو ډیر تکالیف رسولیو او یا دا چې دلته دا خطاب عام دی عام خلقو ته دی نو فاین کونتا کچری تا فی شکیم بشکی مما انزلنا اغا چی مونگا نازل کری دی ایلی کتا تام مونگا تا تا نازل کری دی خطاب عام دی لکا پختانوی خطاب نبی علیہ السلام تا خو ماو تا تاوری پختانوی لوری تا تیوی ماو خو انگوری وای را خواخی خواخی ابی چکل دا انگور نلگا ایریگی پا دباو گی نو هغه بیا لور ته شر کوي وای چې دا انګورې واوري. نو دلته نبی علیہ السلام ته خطاب کوي خو ماوتا تے آوری اصل کی وینا ماوتا تا دا نبی علیہ السلام خوشک ندیکڑے نو فا ان کنتا کچریتا فی شکین پشکی میمان زنلا دا غسنا چی مونگا نزل کری دی تورتا ویا چی شک لدی کا تا پوسوکا علیم تا کینا دا غنا تا پوسوکا فسألی اللذین یقرؤون الکتاب تا پوسوکا دا غچانا چی غلولی کتاب. خبردارونا تا پوسوکا نبی علیہ السلام تا پوس ندیکڑی دلتا دا خبردارونا مراد اغا تورات والا دی نو کسڑی نپویگی نو آغا دی دا خبردار نا تا پوسو کی وسکا یو سڑی موتا تاوی چی امام عظم رحمه اللہ دا غن تا زان پوها کو نو ایتا شرک وکو تا مشرک شوی نا دا قمقل سڑی دا خبر کئی اللہ و ایتا پوسو کاو تا ویگا تا پوس دیو کو نو شرک دیو کوم اللہ وی فسالو اہل الذکرین کنتم لا تعلمون تا پوز وکا دا اہل علم والنا کچری تنفویگی صحابون تا پوز وکا صحابو تا بچی مسل اگران شوا نبی علیہ السلام تا براغلل دغشان تی تابعینو تا بمسل اگران شوا صحابو نبی تا پوز وکو تا بتابعینو بدا تابعینو نتا پوز کوا ایمائی ملتحیدی وساغسر جاہل نی چوئی دالیم ندی تا پوز وکو نو تا مشرک شوی انکا علم بدا کم نزدکی ایمائی کرام آغا ور تسپخ کاریگی ایمائی کرام آغا لوی خلقو اغی کوشش کړه خپل زندگی د الله دین ته وقف کړی وا د انبیاء کرام جنشین تیر شوی دی اغی وس کما او تا تا یو سره وی چرګه د سترګو اپریشن را لوکا سره راغلې دی امیر سیب ته وی مال د سترګو اپریشن وکا ولې سترګو می پردې راغلې دی امیر سیب وی چې زکو ډاکټر نه ما لاړشه زما ورور پته مرګره کی زکا ولا آغا دا انتی والا ڈاکٹر دے آغا تلان شکی آغا دا لاپریشن ہوئی کی ای انتی سپیشلیس دے کامیر سے تدیکین آغا شتستر گا بے والا قرابہ کھڑی ولی دا دی اہلیت ندے بایی لالشا آغا اپریشن نو والا دے ای انتی والا سترگی اپریشن کئی لالشا آغا بس آغا داغی اہل دے وس کاغراشی مرائی والا کاغا و سراشی امیر سیب سکینی سڑی راشی دا غنط دا پوسکی ما تا دا دیزی تلاوت وکا دا دیزی ترجمه را تا وکا اغا بید اغی احل ندی اغا بوی لارشا حیات امیر سیب دکینا چی اغا دی پویه کی تا هرشی زان لزان لآهدی. نو تا دی قرآن مثال دا سمندر دی لامبوزن ورزی لال جواهر ملغلری تی راو بازی یو سڑی لامبو ندز دکڑی ورغی وروی دنگل آغا بڑو بشی لالو لاؤشو سڑی دے یو حدیث یاد کڑی دن ورنم و تو اہل علمو سر بحث کئی دا بزان غر کی کپر تا بزان ورسائی دا بحث کول دا علماء اکار دے سنگا چی لامبوزن لامبو وخی دا غشان تی اغا مسائل رئیس تل دولا ماو کارده زم آوستا کار سده چه ماو تابا دا غین از دکڑکو ماهر دا بجلی ده الیکٹریشن چی ورطوی اغا دا بجلی کار زدکڑه ده بچه نواب دا بجلی والا ده او دا تورلی تاوی چه زم دا کار کوده شم غط لین تورلی نیولی بی ختم بدا دنیا نبتلی خدا بچا نواب پا بجلی بانی پویگی ماہیر دے اہلیت دا دے دے دا دا دا کار دے دا علیم کار سبق بیان اول قرآن خودل تا پوس دا غچا نواکا سوچی داگی اہلیت لری نو زکا دلتا وی فیرن کنتا کچریتا فی شکی پشکی میمان زن لائی لیکا داغ سنا چی مونگا نازل کری دی تا تا فسأل اللذین آنو تپوس وکدا چانا یقرؤون الکتابا چویل ولی کتاب لرا من قبل کستان ملکی کتاب لستلی دی لقد جاءك الحق فتقي سرارا غلذي تتحق من ربك تترب دربستانا فلا تكونن من الممترين تمكي غاد شكنا ولا تكونن مكي غاد شنا من الذين ولا تكونن من الذين تمكي غدا غساننا كذبوا بآيات الله جدر وجنغني آياتنا دالله فتكون من الخاسرين نتبشيد توانياننا إن الذين حقت كلمة رب إن الذين حقت بشكاك سان جساب تشمد عليهم فغيبان لي كلمة ربك فسال دربستان لا يؤمنون ايمان نراوڑي وقب مكوده ده كي وروكي لاني كلن الله مودرقا ولو لا يؤمنون ولو جاءتهم ايمان نراوڑي كراشدی تا كل آية هرأي ونخا حتى يروا العذاب الأليم تردی چی بینی اغا عذاب تردناک دردناک عذاب بینی نبیا بغٹی غٹی کلمی ویخو بیا چرت پیدا ورکی بیا ایمان منجی ندے بیدا دا توبا استل اغا موت برن الآن وقد عصيت وزو فتاقی سرا تاگنا فرمانی کنی دا قبلو مخی دا دینا و کنت من المفسدین و تبید فسادیانونا فالیوم ننجی کا پسن نرزی مونگا نجات درکو بی بدنی کا پبدن ستا سرا لتکون لی من خلف کا آیا دید پارا چشیت درستنو دا فارنخا و این کسیر من اللہ بیشک ډیر د خلکو نه آیاتی نه غافلون زمون د آیاتونو نه ناخبر دي ولقد بوأنا بني اسرائیل پتاغې سره مونږ ځای ورکړو بني اسرائیلو ته مبوأ صدق ځای ښایسته ځای د رښتیاو ورزقناهم من الطيبات رزقا ورکړو د پاکیزونا فمختلفوا اختلاف نو کړی دی حتى جاء اهم العلم تردی پوری چراغ دی دائلم ان ربک یقضی بینهم بشک ربستا فی سلم کی پمیند دی کی یوم القیامت بورزد قیامت باندی فی ما کانو فی ہی اختلف البغسگی جودی و اختلاف کون کی فا این کنت کچریت فی شکی بشکی ممان زلنا الیکا اغچ منگ نازل کردی تاتا فسأل اللذین یقرؤون الکتاب نتپوز و قدا کسانونا چلولی کتاب من قبلی کا چلوستے دے کتاب من قبلی کستان مکی لقد جاءک الحق من رب بیکا پتا سر غلی دی تا تحق د طرف دربستانا فلا تکونن من الممترین تمکی گا دشک اون کنا ولا تکونن من الذین امکی گا دا کسانونا کذبو بی آیات اللہ چی درو جنگنی دیتن دالا فتکون من الخاسرین نشیبت دا توانیانونا ان الذین حقت بشک کسان ثابت شو علیهم بدی باندی کلمت ربکا پیسل دربستا لا یؤمنون دیو ایمان نرولی ولو جاعتهم ولی ایمان نرولی داد دادا مل دوجنا پا مهر جباریت سرا چه رب مهر دا جباریت وقو گنائی کولا تو بی نیستلا اخیر دا جزڑی تک تور شون اللہ پی مهر دا جباریت نو لا يؤمنون دا ایمان نرونی ولو جاعتهم کراڑی دیتا کل آیتن هر ایونخا حتا یرو العذاب الالیم تردی چوینی دی عذاب دردناکو